بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، tunaendelea na darasa yetu katika الوصايا والآداب العلمية، نسيانا آداب زكي علم ambazo zimekusanywa na الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى katika manzuma yake aliyoiita المنظومة أو معروف قدين المنظومة الميمية في الآداب في الوصايا والآداب العلمية تلفيك قدك درس إليوبيتا تلسمامية قدك أوبيت وميامود ينا خمسين أمباو كوشيني يملانغو والوصية بالسنة ويوليو بإذن الله الكريم تتندليا وبيتي ومية موجة نخمسين نموجة مباكا تقريبا وبيتي ومية موجة نسبين نسابة كوني ملانغ والفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة حنسيما رحمه الله تعالى ألبكوا أكيليزيا utukufu wa sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na ilmu ya sunna akafikia kusema katika ubeti wa 150 hadha huwa almajdu huu ndio utukufu nasema hadha huwa almajdu la mulku wala nasabu kalla wala aljam'u lilamwali walkhadami كندليا فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم فإن أردت رقيا نحو رتبتهم فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واسعد بعزم وجد مثل جدهم وعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي واقرأ كتابا يفيد الاستلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم فهي المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي وحي من الله كالقرآن شاهده في سورة النجم فاحفظه ولا تهم خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاه خير فمي وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسم حكم نبيك وانقد وارض سنته حكم نبيك وانقد وارض سنته مع اليقين وحول الشك لا تحمي واعضد عليها وجانب كل محدثة وقل لذي بدعة يدعوك لا نعمي فما لذي ريبة في نفسه حرج مما قضى قط في الإيمان من قسمي فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الباب والملحد الزنديق في صمم باب في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة وبالفرائض نصف العلم فعن كما أوصى الإله وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم يوصيكم الله آي بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فضن واغتنم وخذ إن شئت ما قد تستعين به من آلة تلفها حلا لمنبهم كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم قاموس فلسفة مفتاح زندقة قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم به قد باء بالندم راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفاذا لحكمهم يروك أن تزن الوحيين مجترئا يروك أن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول المغفل العجم وأن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي فكهابو كتك بيتي يا موجنا سبين سابة أنا سيما المؤلف رحمه الله تعالى لبقوة كسنغمزي علم يديني كوانب هذا هو المجد هو ندي وتكوف لا ملك ولا سيو فلم ولا نسب ولا سيو نسب utukufu hauko katika ufalme wala katika nasab za watu kalla hapana sivyo hivyo wala aljam'u lilamwali walkhadami wala ufalme hauko kwenye kukusanya mali na watumishi fakullu majdin utukufu wowote wadhi'un 'inda majdihim ni duni mbele ya utukufu wao fakullu majdin wadhi'un kila utukufu ni duni inda majdihimu mbele ya utukufu wao wa kullu mulkin na kila ufalme fakhuddamun limulkihimi ni utumishi wa ufalme wao fakhuddamun ni watumishi au ni utumishi limulkihimi ya ufalme wao yani utukufu uhakika na ubwana wa hakika uko katika ilmu kwa hiyo wasiokuwa watu wa ilmu ni watumishi wa watu wa ilmu hivyo ndivyo ilivyo na ufalme wao na mambo yao yote wanakuwa ni baraka au wanakuwa ni mamluki kwa watu wa ilmu na ni wale walikuwa na ilmu na viongozi aima katika mambo ya dini wale ndio wafalme wa kweli utaona watawala na watu mbali mbali wanawanyenyekea watu hao atasahau utawala wake na kila kitu chake atanyenyekea mbele ya mtu huyo kwa sababu ule ndio ufalme wenyewe wal amnu wan nuru wal fawzu al azim wal amnu na amani wan nuru na nuru wal fawzu al azim na kufuzu kukubwa lahum ni wao wao hao watu wa ilmu yaumal qiyama أو نواو والأمن والنور والفوز العظيم لهم نكفوز نأماني نور نكفوز نكفوز ككبوة أو كفول ككبوة كفوز ككبوة نكواو يوم القيامة سكوي قيامة والبشرى لحزبهم نفراها نكوى تمشاو أو كوى حزب ياو كوى كندلاو لحزبهم كوى كندلاو كما كندهيرو litakuwa katika furaha siku ya kiyama ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwa al fawzul azim fahamuni au zindukeni mfahamu, yani hakika mawalii wa Allah, wapenzi wa Allah, hawana hofu juu yao wala wao hawatahuzunika. Nao ni wale ambao wameamini na wakawa wanamcha Allah. Watapata, wana wao bushra, wana wao furaha katika maisha ya dunia na katika maisha ya akhira. Na hakuna kubadilika katika maneno ya Allah. Na huko ndiko kufaulu kukubwa. Fa in aradta ruqiyan nahwa rutbatihim. Sasa ukitaka wewe kupanda upande, yani jiha nahwa kwa maana ya jiha vile vile. Ukitaka kupanda wewe, fa in aradta ruqiyan, ukitaka kupanda nahwa rutbatihim, yani kuelekea upande wa daraja zao, warumta majdan rafi'an, na ukikusudia utukufu wa juu kabisa, mithla majidihim, mfano wa utukufu wao, fa'mid ila sulami taqwa, basi kusudia wewe, kwa maana panda kwenye ngazi ya taqwa, kumcha Allah. Fa'mid ila sulami taqwa, basi kusudia kwenye ngazi ya taqwa. Alladhi nasabu, ngazi ambayo wameisimamisha wao. Was'ad bi'azmin, na ipande kwa maazimio. Wajidda, na ujipinde. Mithla jiddihimi, mfano wa kujipinda kwao. Jipinde mfano kama wao walivyojipinda, yani. Wajidda, na jipinde. Mithla jiddihimi, mfano wa kujipinda kwao. Ukitaka na wewe kufikia katika ngazi zao na daraja zao, mlango haujafungwa. Fa'mid ila sulami taqwa, wewe kusudia tu kwenda kwenye ngazi za taqwa. Alladhi nasabu, ambayo wameisimamisha ngazi hiyo. Was'ad, na upande. Bi'azmin, kwa maazimio, hasa kwa azma. Wajidda, na ujipinde. Mithla jiddihimi, mfano wa kujipinda kwao. Katika tahsili ilmi, jitahidi fi tahsili ilmi, katika kuipata ilmu jitahidi. Wala amali bihi, na kuifanyia kazi. Wabadhlihi, na kuitoa hiyo ilmu. Jipinde katika hayo kama vile wao walivyofanya. Kama anasema hapa karir, amesema msemaji, karir alayya hadithahum ya hadi, fa hadithuhum yajlu alfuada sadi. Ya kariri juu yangu mimi maneno yao, mazungumzo yao, wataje kila mara kwangu. Karir alayya, kariri kwangu mimi, hadithahum, maneno yao, mazungumzo yao. Ya hadi, ewe mwenye kuimba. Na jamu yake inakuwa hudat. Fa hadithuhum, maneno yao, yajlu alfuada sadi, unautakasa moyo uliona kutu. Waakuf ala sunnati almuthla, nazikalie sunna zilizobora, kama akafu, kama wao walivyozikalia. Hifdhan, kwa kuzihifadhi. Elekea kwenye vitabu vya sunna, uhifadhi aliyomo ndani yake, kama wao walivyohifadhi. Ma'al kashfi an tafsiriha wadumi, pamoja na kufunua tafsiri yake, pamoja na kubainisha tafsiri yake, na udumu katika hilo. Fuata njia yao hiyo, elekee sunna, ambayo ni sunna bora, izikalie, vikalie vitabu vya sunna na vikao vya sunna, na uhifadhi, na ujue maana ya hadithi hizo na sunna hizo, na udumu katika jambo hilo. Si masala ya kugusa tu. Dumi ay dawamun ala alhifdhi wa ala alfahmi wa riwayatan wa diraya. Waqra kitaban yufidu listilaha bihi, nasoma kitabu ambacho kitafidisha, kitaleta faida. Yufidu listilaha, italeta faida ya istilahi bihi, ya hiyo hicho kitabu au ilmu. Tadri sahiha, utafahamu, utajua iliyo sahihi. Min almausufi bisakami, na ile yenye kusifiwa kwa ugonjwa. Yani soma ilmu alhadithi au mustalahu alhadithi, ilmu alhadithi dirayatan, jifunze kusoma mambo hayo. Ukisoma vitabu hivyo, tadri sahiha, utajua iliyo sahihi. Min almausufi bisakami, na ile ambayo imesifiwa kwa ugonjwa. Kwa maana elimu hii idha darastahu wa ta'allamtahu tastati'u an tumayyiza baina as-sahihi was-saqim. Fahiya al-mahajjatu fasluk. Fahiya al-mahajja, hiyo ndiyo njia, hiyo sunna, hiyo ndiyo njia ya kupitwa, ndiyo njia wazi. Fasluk, basi wewe iandame, ifuate njia hiyo, ghaira munharifin. Naam. Semaje? Ha? Hada indakum. هذا عندكم ليس ليس عندنا ما تركت شيئا مسجيا شكيتوا فهي المحجة بس هي ndio njia nyeupe fasluk wewe ifuate ghaira munharifin basi na kuwa ni mwenye kupotoka ukaiacha njia hiyo ukafika ukafuata dhati aliyamini au dhati shimali وهي الحنيفية نايو ndio ile njia الحنيفية njia iliyomili kuacha upotofu na kushika haki asamha njia yenye mepesi fa'tasimi basi wewe shikamana nayo i'tasim bisunna shikamana na sunna walzamha na lazimiana nazo watamassak biha na shikamana nazo wa'udd 'alayha na ziume hizo sunna bina jidhika kwa magego yako wanawajid kuna wajibu zikamate sunna hizo vizuri wahyu min Allah hiyo sunna hiyo ni wahyi utokao kwa Allah kal Qurani kama vile Qurani wahyu min Allah kwa itakuwa takdiri yake itakuwa ni mubtada ni khabari ya mubtada mahdhuf takdiri yake wa hiya wahyu min Allah nazo ni wahyi kutoka kwa Allah kal Qurani kama vile Qurani shahiduhu fi surati najmi ushahidi wake chenye kushuhudilia hiyo ni suratul najm katika suratul najmi kushahidu itakuwa ni mubtada hiyo shahiduhu shahidi yake chenye kushuhudilia hilo fi suratul najmi kiko katika suratul najmi fahfadhuhu basi wewe kihifadhi wala tahimi na wala usitatizike anakusudia ushahidi wa hilo wa kwamba Qur'ani sunna ni kama Qur'ani ni wahyi kama vile Qur'ani pale aliposema Allah katika suratul najmi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha na wala hatamki kutokana na matamanio isipokuwa in huwa haukuwa huo wahyi haikuwa hayo maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam illa wahyun yuha isipokuwa ni wahyi anaofunuliwa yeye mtume sallallahu alayhi wasallam fahfadhuhu basi yahifadhi hayo wala tahimi wala usitatizike ukakosea khairul kalami bora ni bora ya maneno hiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora ya maneno wa min khairil anami na kutoka kwa mbora wa watu sunna ni maneno bora yanayotoka kwa mtu bora khairu al kalami ni bora ya maneno wa min khairil anami na kutoka kwa mbora wa watu bada min khairi qalbin yaliyodhihiri kutoka kwenye moyo uliobora bada yaliyodhihiri min khairi qalbin kutoka kwenye bora ya moyo yani moyo bora bihi qadifaha khairu fami kwa hilo ametamka umetamka bora ya kinywa kinywa bora kabisa imetamka maneno hayo wa min khairi al-anami bada na kutoka kwa aliyembora wa watu yamedhihiri maneno hayo min khairi qalbin kutoka kwenye moyo uliobora ni bora ya moyo bihi ay bihadha alkhair khairi hiyo qad faha imetamka hakika imetamka khairu fami kinywa kilichokuwa bora wahya albayan na hiyo sunna ni ubainifu li asrari alkitabi ubainifu wa siri za kitabu yale aliyojificha katika mambo ya kitabu sunna imekuja kubaini ile iliyojificha katika mambo ya kitabu cha Qur'an sunna imeyafafanua Qur'an iliposema aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajri إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة متومة صلى الله عليه وسلم يكوجي كبامبانوا نيكاتي ذا صالة kwa vitendo na kwa kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba swala za usaliwa kwa wakati gani na vipindi gani. Ukishika aya peke yake ukaacha ubainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam utaingia katika dhalala. Sasa ubainifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam unaonyesha ya kwamba wakati wa dhuhuri unaanza wakati fulani mpaka wakati fulani adhuhuri inaisha, alafu kuna wakati wa alasri inaanza wakati fulani mpaka wakati fulani, kadhalika wakati wa maghribi, kadhalika wakati wa isha, kadhalika wakati wa fajri. Alafu mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali katika nyakati hizo, kila swala kwa wakati wake. Kwa hiyo Qur'ani imekuja kushereheshwa na kufafanuliwa na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo wahyi al-bayanu, na hiyo sunna ni ubainifu, li asrari al-kitabi, ubainifu wa siri za kitabu, fabil i'radi an hukumiha, kuipuuza, kwa kuipuuza hukumu zake, kwa kuzipa mgongo hukumu zake, kun ghaira mutasimi, kuwa si mwenye kusifika, yani kuwa usisifike na sifa ya kupuuza sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Fabil i'radi an hukumiha, na kwa kuzipinga au kuzipuuza hukumu zake, kun kuwa wewe muislamu, ghaira mutasimi, si mwenye kusifika na hilo, yani احذر اشد الحذر ان تكون متصفا بالاعراض عنها, تحذاري كتحذاري ككبوا كسفيكا كصفه يا كبوذيا سنه مفنديش يا متوم صلى الله عليه وسلم. حكم نبيك, مفني حكيم متومه واكو, وانقد نوفواته, وارض سنته نورذيه سنه زاكي مع اليقين, uwe pamoja na yakini, wa haula shaki la tahumi, na pambizoni mwashaka usikurubie. Hakim nabiyaka, mfanye hakimu mtume wako, yani katika mambo yako yote wewe mfanye hakimu wako ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanqad, na ufuate, warda sunnatahu, na lazimia na uridhie sunna zake, maali yakini, pamoja na yakini, wa haula shaki, na pambizoni mwashaka, la tahumi, usikaribie. Fala wa rabbika, kama atakavyoeleza hapo mbele katika maneno yake, akataja kipande cha aya hiyo, fala wa rabbika la yu'minun, akafanya iktibas. Wa'adud alaiha, na uziume hizo sunna, wajanib kulla muhdathatin, na uliepuke kile lenye kuzushwa katika dini. وقل لذي بدعه يدعوك, نمwambie mwenye bid'a anayekuita, وقل لذي بدعه, na umwambie mwenye bid'a ambaye yadعوك anakuita wewe, la naami, hapana naam, naam kwako hakuna, hakuna ndio, siwezi kukuitikia, la aqbalu minka wala astami'u, wala astami'u laka, la akbalu minka wala astami'u laka, sikukubali wewe wala sikusikilizi wewe. Wa kulli dhi bid'atin yad'uka la na'ami, namwambie mwenye bid'a ambaye anakuita katika bid'a, hapana ndio, hapana na'am. Fama li dhi ribatin fi nafsihi harajun mimma qada qattu fil imani min qasami, hana mwenye shaka katika nafsi yake na dhiki. Fama li dhiribatin fi nafsihi harajun, yani fama li dhiriba, riba manake ni shaka, hapana kwa yule mwenye shaka ambaye, fi nafsihi harajun, katika nafsi yake kuna dhiki, kuna shaka, mimma qada, katika yale aliyohukumu mtume sallallahu alayhi wasallam, qattu fil imani min qasami, hakuna imani kabisa, hakuna fungu kabisa la imani. Yule ambaye atakuwa katika nafsi yake kuna shaka na kuna dhiki kwa yale aliyohukumu mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo hana imani hata kidogo, hana fungu la imani. Narudia, anasema fama li dhiribatin fi nafsihi harajun, basi hapana kwa yule mwenye shaka katika nafsi yake dhiki yoyote, mimma qada, katika yale aliyohukumu, fama بس هبانا لذي ريبة ويليم من شك صاحب شك في نفسه كتك نفسياك حرج ذيقي أو صدره ففي صدره اضطياب كتك ميوك كوكونا شك وفي صدره اضطياب مما قضى كتك يلي اليهكوم في الإيمان من قط في الإيمان من قسم كبسا كتك إيمان فنغ يعني كما نهانا فنغ كتك إيمان تسمي فيبي maneno yenyoke maneno yenyoka vipi fama mathalan ma fil imani ma fama lidhi ribati min nafsihi harajun mimma qada قط في الإيمان من قسمي يعني فليس أي صاحب الشك الذي فالذي لذي ريبة على أي فما لذي ريبة hakuna kumwenye shaka katika nafsi yake kwa yale aliyohukumu mtume sallallahu alaihi wasallam katika imani fungu lolote sio kuelewa hana shaka wala dhiki yoyote katika yale aliyohukumu mtume sallallahu alayhi wasallam chochote katika imani chochote katika fungu la imani fil imani min qasam qasam min qism min al iman hadd min al iman ay min hadd wala nasib wad dalil sema fala wa rabbika basi hapana wa rabbika na hapa kwa mola wako aya hiyo fala wa rabbika la yu'minun ila akhir al aya sema aqwa li أقوى زاجرا نكميو لنينغوفو زايدي هي فلا وربك نكميو لنينغوفو زايدي لأولي الباب كواتو ملانغو هو والملحد يعني واتو ملانغو هو كما أنا كهاو ونكوتي شاكا والملحد كذلك كو ملحد من يكم كان الله والزنديق الزنديق واليمزنديق في صممي لأولي الألباب والملحد لا أبا فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الباب فلا وربك نما كميو يليون أنغفو زيدي كواتي كملانغو هو كوالي واتو ملانغو هو والملحد الزنديق في صممي يتكوى سسعين واويني استيناف نيولي ملحد زنديق يكو كاتي كوزيوي يعني كما أنا سمت أذناه يمتلي ووزيبي مسكيو ياك هسكي والملحد الزنديق ملحد يولي من يكم كان الله تبارك وتعالى نا الزنديق تشامو يليزا كتك درس لزو بيتا كم بني متو أمباي أنا ذهريش أو إسلام لكن يمفيش أو كفير كتك ميوك كوالينغو لكتاكو فنجا أو إسلام تبنجل إيجو نكنا تشمتفوتشين منافق كما أنا زنديق أخطر mnafiki anaweza kujificha akadhihirisha imani na akaficha kufuru kwa sababu ya woga hajaamini lakini aona kwamba akibaki kwenye ukafiri wake Waislamu watampiga vita watamfanya hivi watamsema vibaya kuna maslahi atayakosa basi anajifanya Muislamu na yeye huyo anaambiwa ni mnafiki lakini yule ambaye yeye hakubali Uislamu kabisa lakini amejiingiza na kujidhihirisha kwamba yeye ni Muislamu lakini kuna mambo anataka kuyafanya katika safu ya Uislamu anataka kuwavuruga na kuwachanganya Waislamu huyo anaitwa zindiq shato maelezo juu ya jambo hilo kwa hiyo aya fala wa rabbika la yu'minun hapana na hapa kwa Mola wako hawatakuwa waumini wa kweli hata yuhakimuka mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu fima shajara bainahum katika yale walio waliokhasimiana waliokusana baina yao shajara kwa maana ya munazaa na mukhasama takhasama baina katika yale waliokhasimiana baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kisha wasipate katika nafsi zao dhiki yoyote kwa katika yale uliyohukumu wayusallimu taslima na wajisalimishe kujisalimisha Fasl fi al-fara'id wal-alati wat-tahdhir min al-ulum al-mubtada'a. Hii ni faslu katika fara'idhi, yani katika ilmu ya fara'id na ilmu za ala, ilmu za nyenzo. Ah, kuna ilmu za ala ambazo ni nyenzo za kufikia kwenye kitu kingine au zana. Wat-tahdhir min al-ulum al-mubtada'a na kutahadharisha dhidi ya ilmu zenye kuzushwa. Yani الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى لبو ماليزيا لبو ماليزا وليزيا وصية واكي كوسو كتاب جاء الله كما واتو الشيكماني ناتشو وكي سومسانا وكي فهم وكي فنية كازي كذلك لبو يليزيا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم كي يليزا وكيريف وما تميسكي هابا كوني درسا تساميانزا كو يليزيا kuhimiza kuhusiana na suala la elimu ya faraid ilmu almawarif kadhalika ulumu alala na akatahadharisha vile vile juu ya elimu zilizozuliwa mtazisikia elimu za kizushi anasema wabil faraid nisfi alilmi fa'na kama awsal ilahu wa khairur rusuli kullihim wabil faraid nisfi alilmi fa'na na kwa faraid ambayo ni nusu ya elimu basi wewe itilie umuhimu fa'na itilie umuhimu ipatilize yani ij'al hadha al-ilma mahalla inayatik wa mawdi'a ihtimamik kwa fa'na itilie umuhimu wa bil-ilmi wa bil-faraid nisfi al-ilmi na kwa faraid iliyo nusu ya ilmu fa'na yani fa'na bil-faraid nisfi al-ilmi itilie umuhimu ipatilize elimu ya faraid ambayo ni nusu ya elimu kama awsal ilahu kama alivohusia Allah tabaraka wa ta'ala wa khairur rusuli kullihim na mbora wa mitume wote mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilmu al-faraid كذلك نيتو علم المواريث كذلك نيتو علم التركات ambao ni elimu kujua misingi ambayo ni elimu ya kujua misingi ambayo ni fiqh na hisabu zitakazo kufahamisha misingi ambayo inakufahamisha haki ya kila mmoja katika tarika kwa maana kwamba ilmu ya faraidh ni elimu imejengeka katika sehemu kuu mbili kuna sehemu ambazo ni sehemu za fiqh fiqh al-mawarith watu wengi wanaosoma elimu hii huishia hapo kwenye fiqh al-mawarith yani ufahamu wao unakuwa unazungukia hapo kufahamu masala kwamba ashabu al-furudhi kuna ashabu al-furudh kuna al-asaba kuna masala al-hajbu hajbu hirman hajbu nuqsan na kufahamu vile vile kabla ya hapo masala ya asbabu al-irithi, mawani'u al-irithi, arkanu za irithi na mingineyo. Lakini anapokuja masaili ya hisabu sasa watu wengi wanashindwa kufahamu. Mtu atasoma lakini haelewi kwamba bwana mimi mambo haya kufahamu rawaji'i kwamba hapa kuna tabayun, kuna tadakhul, tamathul au تماثل تداخل لتباين لا توافق kwamba wakati gani ikiwa kuna tawafuku nifanyeje au ikiwa kuna adadu kadha adadu ruusi yani sielewi naona tabu tu yakija masala ya munasakhati ndio kabisa almautul jamaa'i mirathi ya hamli mirathi kadha yakwambia mimi bwana hizi hapana kwa sababu kule kuna hisabu sasa watu wengi hawazifahamu hisabu hizo kwa wale ambao Allah tabaraka wa taala wamepa maarifa ya kufahamu mambo hayo wajitahidi kwa sababu si wote wanaosoma faraid wakaijua, na katika hao wanaosoma faraidhi si wote wanaosoma ilmu za hisabu wakafahamu. Allah akikupa maarifa ya jambo hilo ujue amekutakia khairi. Kusema yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mfahamu? Kwa hiyo ni elimu chalil. Hapa aliposema kwamba nisfu ya ilmu, maegemeo yake ni kwenye ile hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Huraira ta'allamu al-fara'idha wa'allimuha. Eh, Abu Huraira, jifundisheni fara'id na jifundisheni elimu ya fara'id. Fa innahu nisfu al-ilmi, kwa sababu elimu ya fara'id ni nusu ya ilmu. Wa huwa yunsa, nayo ni elimu ambayo itasauliwa. Wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati, nayo ndio kitu cha mwanzo kitakachoondolewa katika umati wangu. Hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Majah kama anavyoishiria hapo, na al-Hakim, na Dar-Qutni. Ila katika sanadi yake kuna mtu anaitwa Hafs bin Umar bin Abi al-Attaf. Bukhari katika kitabu chake katika Dhu'afa amesema ni munkarul hadith. Na maana kwamba hadithi hii haitathibiti kwa sababu ya bwana huyu Hafs bin Umar. Na haya pia yamesemwa na al-Hafidh katika Talkhis al-Habir, anasema matruk. Kwa hiyo bwana huyu ni dhaifu yake ni shadid. Nasallallahu alayhi wasallam. Ala kulli hal, ni ilmu inaingia katika jumla ya elimu zenye kuhimizwa. Kuisoma kwake ni fardhu kifaya. Kuisoma kwake fardhu kifaya. Kwa hiyo wale wanaosoma faraid kama wamesoma kitabu Kitabu al-Faraid ya Sheikh Abdul Samad al-Katib, wafanye ihtimamu juu ya kitabu kile. Na wale ambao wamesoma at-tasheel, tumewasomesha at-tasheel, imesoma muda mrefu sa at-tasheel mpaka ikaisha hapa. Muda mrefu imekaririwa mara ngapi? Nani kwa wapi? Mara chungu nzima imekaririwa at-tasheel. Utakifika hapa urudi tena, kifika hapa urudi tena. Pale kitabu kimekwisha. Kipatilizeni kitabu kile. Na wale utakaosoma pia vile vile waweke azma ya kukipatiliza kitabu hicho, wasiwe na haraka na papara. Elimu ya faraidhi ni elimu muhimu. Min fadliha, miongoni mwa fadhila zake hiyo elimu ya faraidhi, yani hizo faraidhi, antawalla Allahu qismataha. Anasema ni kutawalia Allah mgawanyo wake. Miongoni mwa fadhila za faraidhi, antawalla Allahu qismataha, ni kutawalia Allah mgawanyo wake. Kwamba Allah yeye ndiye aliyesimamia yeye mwenyewe kwamba fulani apewe kitu fulani, fulani apewe kitu fulani, fulani apewe kiasi fulani. Hayo yako wazi kwenye Qur'ani. Si jitihadi ya mtu kwamba watu wanawachuoni wamekaa wakaamua kwamba fulani akifa mtu fulani basi apewe kitu fulani. La, si wanawachuoni wamekaa. Ni jambo limetajwa wazi kwenye Qur'ani. Walam yakilha ila urbin wala ajami, na wala hakuliegemeza jambo hilo Allah tabaraka wa ta'ala kwa Waarabu wala kwa Waajemi. Hakuegemeza kwa wanadamu. Jambo hili amelisimamia yeye mwenyewe. Yeye ndiye aliyesema lidhakari mithlu hadhil unthayain, atapata mwanamume mmoja mfano wa fungu la wanawake wawili. Ni yeye huyo. Yeye ndiye aliyesema wala kum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, mtapata nyinyi nusu ya vile vilivyoachwa na wake zenu ikiwa wao hawana watoto. Na yeye ndiye aliyesema wala hunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, na watapata wao robo ya vile mlivyoviacha ikiwa nyinyi hamkuacha watoto. Yeye Allah tabaraka wa taala. Yusikumullahu ayun ba'daha ittasalat aya yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, na aya zilizokuwa baada yake zimeungana zote zinza faraid. Wa fil kalala, na katika masala ya kalala ukhra fadnu waghtanimi, hiyo ni aya nyingine, basi wewe kurubia na upate ghanima. Yani anakusudia kwamba ile ni ya mwisho kule katika suratu An-Nisa, zimekuja aya mfululizo zinasema, zinaelezea masala ya mawarith, ambazo ni aya ngapi? Aya 11 pamoja na aya 12. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصى بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، وإن الله كان عليما حكيما. هي آية كوانزا يا كمنا موجة. آية هي مونغانا آية نفواتية، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. آية هذه مبيلي زمونغانا آية كمنا موجة آية كمنا مبيلي. تسوى في الكلالة أخرى، na katika aya kalala katika ile mwisho kule akasema yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tathnatayn falahuma thuluthan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أبوني آية من موجة نسبين ستة آية ميشة كتك سورة النساء كوي آية هزي زمينة تمتنغنو كميل ومسائل يميراثي نوانا وشوني ونوغليا كتك آية هزي نكوبيتي أحاديث زمتومي صلى الله عليه وآله وسلم. سسانا سيما وخذ إذا شئت نتكوى وتكبتاكا ma kile ambacho kad tastainu bihi utapata msaada kwacho, utataka msaada kwacho. Wa khudh na chukua, idha shiita utakapotaka, ma kile ambacho kad tastainu bihi huenda ukakitakia msaada kwa ukataka msaada kwacho, min alatin katika ala katika nyenzo, tulfiha halan limumbahimi, utakikuta kwamba kitu hicho ni ufumbuzi wa kile chenye kutatiza. Tulfiha utakikuta halan ni ufumbuzi, limumbahimi wakilecha nye kutatiza. Kuna masaili natatiza, ukiwa nacho hicho basi kitakufungulia masala hayo na mambo hayo. Kanahwi kama vile ilimu ya nahu, wasarfi na ilimu ya sarfi, watajuidi maalugatin, na tajuidi pamoja na ilimu ya lugha. Mana kuna ilimu ya lugha hizi ilimu, hizi ni ulumu la arabia, nahu, sarfa ni ilmu za asarf, ni ilmu za arabi, ulumu la arabia ziwa 12. Katika hizo 12 moja ni hii ilmu lugha, na kuna wachuoni walikuwa wakisifia kwamba ni mabingwa wa ilmu ya lugha, na kuna mabingwa wa ilmu ya nahwu, na kuna mabingwa wa ilmu katika sarf, mabingwa katika ilmu ya albalagha au ilmu albayani katika zamani ilikuwa ikiitwa. Baadaye katenganishwa ikawa kuna ilmu ya yote tu ilmu ya balagha, kwa maana ya kwamba ikawa ni ilmu tatu: albayanu walbayanu walmaani walbadiu. Ilmu tatu hizo, ilmu almaani na ilmu albayani na ilmu albadii, kwa zote hizi ni katika ilmu za lugha ya Kiarabu. Sasa ilmu lugha wanasema ni ile ilmu ya kujua ishtiqaqu likalimati na mufradati likalimati, kwamba neno hili kwamba hili likisemwa hivi maana yake hivi, likisemwa hivi maana yake hivi, au kujua maneno haya au jambo hili lina lugha kadha. Mathalan as-saif, upanga ukiwa katika namna fulani unaitwa kadha, ikiwa hivi inaitwa muhannad, ikiwa hivi itaitwa kadha, hivi hivi na majina tofauti. Kujua kama hivyo, kujua nyakati kwamba wakati huu ndio asili, wakati huu ni ashiya, wakati huu ni atama, wakati huu ni hivyo hivyo mpaka mwisho wake. Na wanawachuoni wameandika vitabu katika hilo. Na walikuwa mabingwa hasa katika fani hii mmoja wapo ni Ibn Faris. Mwenye kitabu Mu'jamu Maqayis al-Lugha ni mmoja katika wanawachuoni wa lugha mabingwa. Kadhalika al-Imam Abdul Malik bin Quraib ambaye ni maarufu kwa jina la Al-Asma'i alikuwa ni mmoja katika wanawachuoni mabingwa katika elimu ya al-lugha. Na wengineo wengi. Kwa hiyo kuna kufahamu ilmu ya lugha kwa maana kwamba talibu ilmi anatakiwa apitie kawamisi za lugha ya Kiarabu hasa zile za kongwe, ilmu za zamani, kamusi za zamani, kama mtu kuwa na kitabu Mu'jam Maqayis al-Lugha kujua asili ya matamko, akawa na kitabu mathalani as-sihah, au kwa uchache kama una sihah una mukhtar, mukhtar as-sihah. Kadhalika kitabu al-qamus al-muhit ya al-imam al-Fayruz Abadi, au kitabu lisanu al-arabi ya al-imam ibn al-Mandhuri al-Ifriqi, na wengineo katika wanawachuoni vitabu vya lugha. Ama munjidi iliyoandikwa na kanisa Katoliki sisi hatuizingatii. Sio kujipotezea muda kwa kutafuta munjidi na kadha, haina uzito wote. Wewe chukua vitabu hivyo vya asli yenye maneno ya asli katika lugha ya Kiarabu. Pitia maneno, angalia maneno, uchambuzi wake. Yudra biha, ufahamika kwa ala hizo, kwa elimu hizo. Halu ma yakfa, ufumbuzi wa yale yaliyojificha mina alkalimi katika maneno. Wahdhar qawanina arbabi alkalami, na tahadhari na kanuni za watu wa ilmu alkalami. Sasa hizo elimu za ambazo ni mubtada anaanza kutaja, niyo ilmu alkalami. Ilmu za mantiki zitahadhari. Maulama kina Imamu Malik, kina Imamu Shafi na wengine wote wametahadharisha elimu hizo na kuzihesabu kwamba ni elimu za haramu. Wahdhar qawanina arbabil kalami, na tahadhari na kanuni za watu wa ilmu al-kalam. Fama biha min al-ilmi, hakuna kwa katika hakuna katika kanuni hizo elimu. Fama biha min al-ilmi, hakuna katika kanuni hizo ni fiha, hakuna katika kanuni hizo elimu. Ghairu shakki wa tuhami, isipokuwa shaka na tuhuma tu. Ndani yake kuna shaka. Watu wanaosoma elimu hizo hujitia shaka ndani yake. Kamusu falsafatin miftahu zandakatin, elimu hizo ndio kamusi ya falsafa na ndio ufunguo kuingia kwenye uzandik. Ni kamusi ya falsafa kwa maana kwamba elimu hii ukiangalia ishara zake na mukaddimati zake zimejengwa katika misingi ya falsafa. Kadhalika miftahu zandaka, na ni miftah, ni njia, ni ufunguo. Miftah ni ufunguo wa uzandiki. Kam min mulimmin bihi, wangapi katika wenye kuijua elimu hiyo, yani kam khabariyan kathir. Kam min mulimmin bihi qad baa bin nadami, wangapi wenye kuijua elimu hiyo wamerejea kwa masikitiko, wakawa wanajuta. Kuna watu nikuwa wanajuta kwa nini wameingia katika ilmu hizo. Tutaeleza kidogo baada al-adhan. Ramu biha azla hukmi Allahi, wamekusudia kwa kanuni hizo kuitenga hukumu ya Allah. Ramu biha, wamekusudia kwa ilmu hizo, kwa kanuni hizo na kulliyati hizo lizoziweka. Azla hukmi Allahi, kuzitenga hukumu za Allah. Waqtarahu lilhaqi raddan, na wakachagua kwa ajili ya haki majibu, yani kuikataa. Wa infadhan lihukumihimi, na kupitisha hukumu zao. Haki hawaitaki, alafu atakazili hukumu zao ndio zipite. Yuruka, wanakuonyesha wewe, yani wanakuonyesha njia ili wakufanye wewe. Antazina alwahyaini, kupima wahi mbili, yani kitabu na sunna. Mujtari an, hali ya kuwa ni mwenye kufanya ujasiri. Alayhima, kufanya ujasiri juu ya hivyo kitabu na sunna, juu ya kitabu na sunna. Yuruka antazina alwahyaini mujtari an alayhima, wanakuelekeza kwenye kupima wahi wa kitabu na sunna, hali ya kuwa ni mwenye kufanya ujasiri juu yake. Biuquli almughfili alajimi, kwa akili zenye kughafilika za wajemi. Kwa sababu wengi katika walioingia katika elimu hizi za falsafa, ilmu za mantiki, ilmu al-kalam, ni waajemi wasiokuwa waarabu. Maulama wa kiajemi wasiokuwa waarabu ndio wameingia katika elimu hizo. Biuquli almughfili, kwa akili za wenye kughafilika, al-ajami tena waajemi. Wa antuhakimaha fi kulli mushtajarin, na kuzifanya hakimu hizo kanuni katika kila mzozo, katika kile lenye kugombaniwa, yani katika mukhasama, kwamba kanuni hizo zitakuwa ndio hakimu. Wa antu hakimaha, na kuzifanya kuwa ni hakimu, fi kulli mushtajarin, katika kila munazaa, kila nizai, kila khilafu, kila uhasama. Idh laysa fil wahyi min hukmin limuhtakimi, kwa sababu hakuna katika wahi hukumu yoyote kwa mwenye kutaka kujihukumu. Idh laysa fil wahyi, madai yao ya hayo, ukitaka kuhukumu mkijadiliana basi tutumie akili. Kwa nini? Katika wahi, katika Qur'ani au katika sunna hakuna ufumbuzi, hakuna hukumu kwa unataka kujihukumu. Kwa hiyo wewe tumia akili, ndio wanavyosema. Amal kitabu ama Qur'ani, faharif amma wadhihi, potosha kutoka kwenye mawadhi zake, mahali pastawa sema staula, potosha. Amma alkitabu ama kitabu, faharif amma wadhihi, potosha kutoka kwenye sehemu yake. Idh laysa yu'jizuka at-tahrifu lilkalimi, kwa sababu hakukushindi wewe kupotosha maneno. Kadhal ahadithu, na vile vile hadithi. Kadhal ahadithu ahadun, na vivyo hivyo hadithi, wewe sema ni ahad. Walaysa biha burhanu haqqin, na hakuna ndani yake katika hizo hadithi hoja za haki. Wala faslun limukhtasimi, wala hakuna upambanuzi kwa wenye kukhasimiana. Waqad aballahu illa nasra ma khadhalu, na hakutaka Allah isipokuwa kukinusuru kile walichokikosesha nusra. Waqad aballahu, hakika amekataa Allah, illa nasra ma khadhalu, isipokuwa kukinusuru kile ambacho wao wamekikosesha nusra. Wao wamekataa kuinusuru kitabu na sunna, wakanusuru akili zao na kuzitetea akili zao. Allah tabaraka wa taala hakutaka isipokuwa kukitetea kitabu na sunna. Wakasra ma nasaru, na kuyavunja yale walioyatetea. Minhum, wakasra ma nasaru minhum, na kuyavunja yale walioyatetea katika wao. Ala raghami, pamoja na kukhasirika, kwa maana kwamba kugusa mchanga pua zao. Ala raghami, pamoja na kukhasirika. Kwa hizo mpaka hapo itakuwa ni beti 177. Tuko tumesoma takriban beti 27 au 26. فالأذن المؤذن. Katika miongoni mwa ushahidi wa kwamba jamaa huwa wanazitanguliza akili zao mbele ya kitabu na sunna, ni maneno ambayo wameyatoa baadhi yao ambao walikuwa wamebobea katika ilmu ya falsafa na ilmu al-kalam, kama kina al-Amidi, kama kadhalika Ar-Razi na wengineo. Mfano Ar-Razi katika aliyozungumza kwenye kitabu Ghayatul Marami fi ilmi al-kalam, wakati zinapokuwa zimepingana, ikiwa mathalan hadithi maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama au hata Qur'an, inavyoeleza Qur'an ni tofauti na misingi na kanuni walioiweka wao, basi wao katika kanuni zao ni kwamba hiyo Qur'an au hadithi itaekwa pembeni, itatangulizwa akili, kwa sababu wanasema akili haiwezi kupingana na Qur'ani au Qur'ani haiwezi kupingana na akili. ile ambayo inakubalika kiakili litatangulizwa kuliko aya. Kwa kama ni aya tutafuta namna ya kulitulia maelezo kwa namna nyingine ili iendane na akili. Na kama ni hadithi kwanza tutaangalia pingine itakuwa haikusihi hiyo, tutaikataa kwa sababu itakuwa haikusihi kwa sababu haiendani na akili. Kwanza nataka kusema tu kwamba kama wanavyoeleza maulama wa ahlu sunna wal jamaa kwamba al-aqlu salim la yu'aridhu au al-aqlu sahihu la yu'aridhu an-naqla as-sariha, akili iliyo sahihi iliyo salimika na lautha ya ilmu al-kalam, na uchafu wa ilmu al-kalam na falsafa na fikra potofu, akili ambayo iko safi kabisa kwenye fitra, kwenye maumbili yaliyosalimika, akili iliyo safi, akili hii haipingani na maandiko yaliyo wazi. Lakini mtu anaweza kulikataa jambo kwamba akili haijakubali kwa kuwa akili yake ishachafuliwa, imevurugwa kutokana na kanuni ambazo yeye amejiwekea. Kwa hiyo ikija aya atairudisha kwenye ile akili yake ambayo imevurugwa, alafu ataipima aya ile. Ikiona inaendana na vile anavyotaka yeye na anavyojua yeye au anavyoitakidi yeye, ataikubali. La haiendani na vile, atakwambia hapana, hii haiwezekani, labda itakuwa maana yake kadha wa kadha, tutafuta njia nyingine hata kama hailingani wala hainasibia wala sio muradi wake. Sasa wao kwa sababu ya ilmu al-kalami wakazikataa nususi nyingi tu. Kwa al-Amidi afallahu anhu alipokuwa akizungumzia masala ya ru'yatullah akafika kusema wa ala al-jumla falasna na'tamidu fi hadhihi al-mas'ala ala ghairi al-maslak al-aqli, asema kwa ujumla hatukuwa sisi tunaegemea katika masala haya isipokuwa maslaki na njia ya kiakili, alladhi awdahnahu, ambayo tumeiweka wazi, idhma siwahu la yakhruju an adh-dhawahir as-sam'iyya, kwa sababu kisichokuwa hiyo akili hakitoki nje ya dhahiri za kisam'iyya, yani sam'iyya ni adilla zilizonukuliwa kwa kusikiwa, walistibsarati al-aqliyya wa hiya mimma yataqasaru an ifadati al-qat'i wal-yaqin fala yudhkaru illa ala sabili at-taqrib. Anasema hayo hayatatajwa isipokuwa katika njia ya kutaka kukurubisha tu, wastidraji qani'in biha ala al-i'tiqadi al-haqiqi, na kumvuta yule mwenye kukinai kwa dalili hizo za kisam'ia kwenye itikadi ya kihakika. Idh rubba shakhsin yakunu qiyaduhu ila dhawahir al-kitabi wa sunnah wa ittifaqi al-umma atamma min qiyadihi ala al-masalik al-aqliyya wa turuq al-yaqiniyya, kwa sababu huenda akawa mtu kule kufuata kwake yaliyo dhahiri katika kitabu na sunna na maafikiano ya umma ni kukamilifu zaidi kuliko kufuata kwake zile masaliki za kiakili na turuki za kiyakini. Yani wakati mwingine tunaweza kutaja aya kwa kuwa huyu tumeona aamini hiyo aya tampa, lakini sio kwamba sisi tunaegemea kwenye hiyo aya. Hapo tutaona kwamba huyu aya ataamini zaidi kuliko akili, kwa hiyo tutampa aya. Kweni kwa njia ya takribu tu, au huyu sunna ataiamini zaidi kuliko haya maneno ya kiakili, kwa hiyo tunampa hadithi wakati huo. Lakini si kwamba ni hujja. Okay, si hujja. Ndio maana akasema pia vile vile wala alla al-khasm qad yatamassaku ha huna bi dhawahir min al-kitabi wa sunna wa aqwali ba'd al-a'imma wa hiya bi asri ha dhanniya. Anasema na uenda hasimu mpinzani akashikamana hapa na dhawahiri za kitabu na sunna na akwali za baadhi za wanawachuoni, asema na hizo zote ni dhania tu za dhanna tu, wala yasughu istimaluha fi almasail alqat'iyya, na wala hizo hazijuzi kuzitumia katika masaili ya kukata. Falihadha, na kwa sababu hii atharna, sisi tukapendelea tukachagua al-i'radha anha, kuzipuuza hizo. Walam nushghil az-zamana bi iradiha, na wala tukushughulisha zama zetu, atukushughulisha zama sisi kwa kutaja mambo hayo. Yani hii ni mifano ya kwamba watu hawa wamebobea katika ilmu al-kalami ikawaingia, fa a'radhu kitaba Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallama kwa sababu ya akili zao. Na mfano hayo ni mengi natajwa kwenye vitabu vyao, anasema Razi na vingineo, kutanguliza mambo hayo. Na kadhalika, baadhi yao Allah akawaonyesha haki mwishoni mwa umri wao, wakarudi katika njia ya sawa, wakajuta kwa yale yaliyotokea huko nyuma katika mambo ya ilmu al-kalam, wamepoteza umri wao mrefu kusoma ilmu za falsafa na ilmu za mantiq, alafu hazikuwasaidia kitu chochote. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wa salaam. Naam ya arbab an-nahw taqaddam. Hello.